صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. مجھ کو تیرا بلائیں گے، آقا تیرا بلائیں گے، آقا تیرا بلائیں گے، مجھ کو تیرا بلائیں گے، آقا تیرا بلائیں گے، آقا تیرا بلائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، آقا جلوہ دکھائیے، مجھ کو تیرا بلائیے، آقا تیرا بلائیے، مجھ کو تیرا بلائیے، آقا تیرا بلائیے، مجھ کو تیرا بلائیے. نکال دو امت کے دل سے لذت بیشن نکال دو، دونوں جہاں کی آمد ساری مصیبتیں، دونوں جہاں کی آمد ساری مصیبتیں، مجھ کو تیرا بلائیے، آقا تیرا بلائیے، آقا تیرا بلائیے، آقا تیرا، آقا تیرا بلائیے، آقا جلوہ دکھائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، جانا ضرور گئے، جانا ضرور گئے، مجھے جانا ضرور گئے، جانا ضرور گئے، ہمیں جانا ضرور گئے، جانا ضرور گئے، مجھ کو تیرا بلائیے، آقا تیرا بلائیے، آقا تیرا، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، آقا سینے لگائیے، آقا جلوہ دکھائیے، میری حسرت مٹائیے، سخت انتہا الفت کی راہ میں مگر ہوتا ہے، سخت انتہا الفت کی راہ میں مگر آتا بڑا سرور ہے، جانا سرور ہے، جانا سرور ہے، ہمیں جانا سرور ہے، جانا سرور ہے، ہمیں جانا سرور ہے، عشق رسول جائے کی رقم شیب نال کا، عشق رسول

گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، اور بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے با عظمت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ مئۃ مرۃ قضى اللہ له مئۃ حاجۃ سبعین من حوائج الآخرہ و ثلاثین من حوائج الدنیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات، یعنی اس وقت جو رات گزر رہی ہے یہ جمعہ کی رات، جمعہ رات ہے، جمعہ کی رات درود بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرماتا ہے، 70 حاجات آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ آگے ارشاد فرمایا ثم یوکل اللہ بذلک ملکا یدخلہ فی قبری کما یدخل علیکم الہدایا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جو اس درود کو میری قبر میں لا کر اس طرح پیش کرے گا جیسے تم پر تحائف پیش کیے جاتے ہیں، یخبرنی من صلی علیہ باسمہ و نسبہ الی عشیرتہ فاثبتہ عندی فی صحیفۃ بیضاء۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ فرشتہ مجھے اس کا نام و نسب اور قبیلہ سب کی خبر دیتا ہے، پھر میں اپنے پاس اسے ایک روشن صحیفے میں لکھ لیتا ہوں۔ آج بھی شب جمعہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ درود پڑھے، اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے۔ ارے نہ صرف اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے نسب، اس کے قبیلے کے ساتھ فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ آج اگر جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، جس کی تعظیم بڑی دل میں ہو، جب پتا چلتا ہے کہ اس شخصیت کے پاس ہمارا نام لیا گیا، ہمارا ذکر ہوا، تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ بندہ پوچھتا ہے اچھا میرا نام لیا گیا تھا، میری بات ہوئی تھی۔ ارے سوچئے تو صحیح، شب جمعہ درود پڑھنے والے کا نام فرشتہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے۔ آئیے محبت، ذوق و شوق کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے فیضان مدینہ کے اجتماع کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ممالک میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس موضوع پر مجھے بیان کرنا ہے، قرآن پاک ایک ایسی کتاب جو ہم سب کے لیے سر چشمہ حیات، سر چشمہ ہدایت بن کر نازل ہوئی، اور ہمارا قرآن پاک سے لگاؤ کا عالم کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی پر نظر دوڑائیں، بڑا فاسٹ دور ہے، بڑی جدید ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، پہلے کے زمانے میں مکتوب آتے تھے، اب ای میل کا زمانہ ہے، اب ایس ایم ایس کا زمانہ ہے، آج اگر ہمارے موبائل پہ کسی کا میسج آ جائے اور وہ ان ریڈ میسج ہو، ہم نے اس کو نہ پڑھا ہو، تو نارملی بندہ بے چین ہو جاتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کس نے کیا میسج بھیجا ہے، اور ایسے میں سے اگر بہت سارے آ جائیں تو ترجیحات ہوتی ہیں، پریورٹیز ہوتی ہیں کہ پہلے کس کا پڑھوں۔ اگر نوکر ہے، کہیں جاب کرتا ہے، تو پہلے سوچتا ہے اگر مالک اپنے آفیسر یا اپنے باس کا میسج ہے تو پہلے پڑھ لوں، ایسا نہ ہو کوئی اہم ضروری بات ہو میں مس کر جاؤں۔ اگر بزنس کرنے والا ہے تو کسی کسٹمر کا، کسی جناب خریدار کا، گاہک کا میسج ہے تو اس کو پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ اپنے والدین کے میسجز پہلے پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی حکم نہ ہو۔ اگر شوہر ہے، گھریلو معاملہ ہے، تو فیملی کے میسجز بندہ جلدی پڑھتا ہے، فرینڈز کے میسج جلدی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ ضروری بات ہوگی اس کو پہلے ریڈ کر لوں۔ اسی طرح ہمارے ان باکس کے اندر جب تک ان ریڈ ای میلز ہوتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ایک ہوم ورک باقی ہے، جلدی جلدی اس کو پورا پڑھ لیا جائے، نہ جانے کس کا میرے لیے کیا پیغام ہے، اور کہیں میں اہم پیغام کو مس نہ کر لوں، کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک جز بنتا جا رہا ہے، موبائل کے میسیجز کو ریسیو کرنا، ای میل کو ریسیو کرنا۔ کچھ لوگ جب تک اخبار نہیں پڑھتے کہ آج ملک میں کیا ہوا، آج وطن میں کیا ہوا، حالات کیسے ہیں، ان کو چین نہیں آتا۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا والوں کا میسج میں نہ پڑھ لوں، مجھے چین نہیں آتا، اور پھر جس سے جتنی محبت، جس کی جتنی ریسپیکٹ، اس کے بارے میں اس نے مجھے کیا میسج، کیا ای میل، کیا مکتوب لکھا ہے، جب تک اس کو نہ پڑھ لوں میں سیٹسفائی نہیں ہوتا، میں مطمئن نہیں ہوتا۔ میرے رب نے قرآن مجید میں ہم سے کیا فرمایا ہے، کیا ہم نے وہ پڑھ لیا، کیا وہ سمجھ لیا؟ میرے رب نے میرے لیے کیا احکام نازل فرمائے، قرآن پاک میرے لیے کیا حکم لے کر مجھے پکار رہا ہے۔ ارے دنیا والوں کا میسج نہ پڑھوں تو مطمئن نہ ہوں، اور قرآن پاک کا میسج مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کا، سوچنے کی بات ہے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بڑا تاریخی واقعہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کو بڑا ناول، ڈائجسٹ اور سٹوریز پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے کہ جناب دنیا کی ہسٹری پڑھی جائے، دنیا کے واقعات پڑھے جائیں، یقین جانیے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں جہاں بہت سارے احکامات ہمارے لیے ہیں، بہت سارے رہنمائی کے مدنی پھول ہیں، وہاں بڑے ہسٹوریکل واقعات بھی ہیں، بڑی امیزنگ سٹوریز بھی ہیں، بڑی حیرت ناک کہانیاں بھی ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ارے قرآن کو پڑھیے کہ اسلام کی تاریخ کے واقعات کیا ہیں، کیسے کیسے عظیم واقعات پہلے کی قوموں کے ساتھ رونما ہوئے، اور پھر ان واقعات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 175 175 اور 176 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، پہلے تلاوت قرآن ہوگی، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر کچھ مختصر اس حیرت ناک اور عظیم واقعے کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ میرے آقا نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان دیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں، ان آیات میں ایک بڑے ہی عبرت آمیز واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوا یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، اس کا اسٹیٹس، اس کا مرتبہ ایسا تھا کہ اسے اسم اعظم کا علم بھی تھا، یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات، یعنی جو دعا مانگتا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اس کے شاگرد کتنے تھے کہ جس مدرسے میں وہ علم سکھایا کرتا وہاں پر جو دواتیں تھیں، انک پوٹس تھے جن سے لکھا جاتا، سیاہی بھری جاتی ہے، اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ شخص ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو تیار کیا اور ان سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، تو وہ جو قوم جبارین کے لوگ تھے وہ اس شخص کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی بڑا، نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمین سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو دے دیں، اس لیے آپ ایسا کیجئے، آپ دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیں کہ ان کی قوم شکست کھا جائے۔ اب یہ شخص بڑا حیران، اس نے کہا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی بھی جماعت ہوگی، ان پر بھلا میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا۔ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر، گر گڑا کر اسے اصرار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں ہاں آ گیا تو پھر بات کریں گے۔ استخارہ کیا، ظاہر منع آنا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو منع کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اب اس قوم نے ایک اور چال چلی، اور وہ چال کیا تھی کہ اس قوم نے مال و زر، بہت سارے تحفے لے کر پھر حاضر ہو گئے، لالچ دیا، تحفے دیے، مال دکھایا، کہا آپ کسی طرح مان جائیں۔ اب شیطان نے حملہ کیا، اس شخص پر لالچ کا بھوت سوار ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ ایک پہاڑ کی طرف جا کر دعا کیا کرتا تھا کہ جس پہاڑی پر جا کر اس کی دعائیں قبول ہوتی، اپنی سواری ایک گدھی پر سوار ہوا اور اب پہاڑ کی طرف جانے لگا، جیسے جیسے آگے بڑھتا وہ گدھی رکتی چلی جاتی، بڑے چابک مارے، بڑی کوشش کی، وہ بڑھ کر نہ دیتی، اچانک اس گدی کو، اس جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے اس شخص سے کہا اے شخص کہاں جا رہے ہو، دیکھو میرے آگے فرشتے ہیں اور وہ میرا راستہ روک رہے ہیں، میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ لیکن یہاں لالچ کا ایک ایسا بھوت سوار تھا، کیسی بیان دلیل سامنے آ گئی کہ جانور کو قوت گویائی مل گئی مگر آنکھوں پر مال کی، لالچ کی ایسی پٹی کہ وہ اس سے بھی باز نہ آیا، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب اس نے وہاں جا کر بد دعا کرنا شروع کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے بارے میں بات کرنا شروع کی، مگر عجیب بات یہ ہوتی کہ جیسے ہی وہ بد دعا کرتا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے اپنی قوم کے لیے اس کی زبان سے بد دعا نکلتی. اس کی قوم والے کہنے لگے کیا کر رہے ہو, ہم نے تمہیں ان کے لیے بلایا ہے, تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. اس نے کہا میں نے کئی بار کوشش کی ہے, زبان سے ادا تو وہ کرنا چاہتا ہوں مگر میری زبان سے تمہارے لیے ہی بد دعا نکلتی ہے. ابھی یہ گفتگو جاری ہے اچانک غضب الہی نازل ہوا اور ناگہاں اس شخص کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی, اتنی بڑی زبان ہو گئی. اس وقت اس شخص نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی, میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہرِ قہار اور غضبِ جبار میں گرفتار ہو گیا, اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں. تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو شکست ہو جائے. تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک پہنا کر زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں ڈال دو, اگر ایک شخص نے بھی بدفعلی کر لی برا کام کیا تو اس کی نحوست سے اس لشکر کو شکست ہو جائے گی. پھر کیا ہوا, قوم جبارین نے یہی کیا اور بالآخر ایک شخص نفس کے ہاتھوں شہوت کے ہاتھوں گناہ کا ایسا اس پہ غلبہ طاری ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے برا فعل کیا. ایک نبی کا لشکر ہے مگر گناہ کی نحوست ایسی طاری ہوئی. علماء کرام لکھتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ایسی وبا پھیلی جس کو طاعون کہا جاتا ہے, انگریزی میں پلیگ کہا جاتا ہے, کہ 70,000 لوگ ایک گھنٹے میں اس کی وجہ سے مر گئے. اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تھا وہ تتر بتر ہو کر نامراد واپس لوٹ آیا. اس واقعے کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بڑا صدمہ ہوا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پتا چلا قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے تاریخی واقعات موجود ہیں, اسی واقعے کو لے لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو یہ کون شخص تھا جس کا اتنا بڑا مرتبہ اور پھر ایسی کتے کی موت مرا. آگے علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ سے اترا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا, آخری وقت تک اس کی زبان سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا. وہ شخص بلعم بن باورا تھا, اپنی قوم میں اس کا بڑا مرتبہ, مستجاب الدعوات, زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا مگر اللہ کے نبی سے دشمنی لی, اللہ والوں سے دشمنی لی, اس کا یہ حال ہو گیا. بظاہر میرے پیارے اسلامی بھائی جو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے مگر اس میں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول ہیں, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے بیانات اس واقعے سے متعلق کیے جا سکتے ہیں. پہلی بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی بھی اپنی عبادت پر, کبھی بھی اپنے مرتبے پر, کبھی بھی اپنے جناب کسی منصب پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں جانتے رب کی بارگاہ میں اس ہمارے لیے کیا خفیہ تدبیر ہے. اپنے ایمان پر استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اگر آج کوئی نمازی بن جاتا ہے, اگر آج کوئی مبلغ بن جاتا ہے, اگر آج لوگ اسے نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں, اب جناب اس کی زندگی کے اتوار بدل جاتے ہیں, سیٹسفیکیشن آ جاتی ہے, اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے کہ اب تو میں بڑا نیک ہو گیا. نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہر وقت رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے, اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اچھے خاتمے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ایک اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی اللہ والوں سے دشمنی نہ کی جائے, کبھی اللہ والوں کے لیے برا خیال بھی دل میں نہ لایا جائے. احادیث کرام میں یہ مفہوم کئی بار جگہوں پر ملتا ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. آج کے دور میں بھی لا علمی کی وجہ سے, آج کے دور میں بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے, آج کے دور میں بھی جناب دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانے کی وجہ سے لوگ علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیو, عالم دین کی غیبت, غیبت تو ویسے ہی بہت بری بات ہے مگر عالم دین کی غیبت, افسوس آج کل معاذ اللہ علماء کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی شعرائے آفاق تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں میں ہمیں بڑی زبردست توجہ دلاتے ہیں. فرماتے ہیں افسوس آج کل معاذ اللہ علماء کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے، لہذا شیطان کسی عالم دین کی غیبت پر ابھارے تو حضرت سیدنا ابو حفص کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر کے اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے. فرماتے ہیں جس نے کسی فقیر عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے. غیبت علماء کی ہو یا عوام کی، غیبت پھر غیبت ہے، خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا. چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں کاٹیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی ہم نے سنا کہ ایک اتنا بڑا عابد و زاہد کتے کی موت مرا، زبان باہر آ گئی. کیا کیا اس نے؟ اللہ کے نبی کی دشمنی کا خیال اس کے دل میں آیا، اس نے پریکٹیکلی دشمنی مول لے لی. ارے آج اللہ والوں سے دشمنی کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا بولنا چھوڑ دیجئے، ذرا غور کیجئے، رات کا سناٹا ہو، کتا بھونکتا ہوا پیچھے آ رہا ہو، آپ اس سے بچنے کی تدبیریں کر رہے ہوں کہ یکایک جھپٹ کر آپ کے کرتے کا دامن اپنے منہ میں پکڑ لے، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اب غور کیجئے، کسی مسلمان کی اگر غیبت کر دی اور مرنے کے بعد اگر سزا جہنم کے کتے نے، کرتے کے دامن کو نہیں بدن کو، اور وہ بھی پکڑنا نہیں کاٹنا شروع کر دیا، تو اس وقت کیا گزرے گی؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، نار میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. حالات بہت ناگفتگو ہیں، شیطان نے اکثر مسلمانوں کو علماء حق سے کافی دور کر دیا ہے. افسوس صد کروڑ افسوس، منہ بھر کر اب علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں. علماء کی غیبت کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں. بعض اوقات کوئی شخص کہتا ہوگا جناب میں تو غیبت نہیں کرتا، اب امیر اہل سنت نے وہ مثالیں عطا فرمائی ہیں، غور کرتے چلے جائیں، کہیں ایسی باتیں ہمارے منہ سے بھی تو نہیں نکل جاتی. کیا کہتے ہیں؟ واس کے لیے پیسے لیتا ہے، بڑا بد زمان ہے، پیٹو ہے، حلوے مانڈے کھاتا ہے، کھانا ڈٹ کر کھاتا ہے، ارے اس دن الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، واز میں ناک سے بولتا ہے، بہت لمبا بیان کرتا ہے، بیان میں بس قصے کہانیاں سناتا ہے، اس کی تو آواز بھی خاص نہیں ہے. بھائی ذرا بچ کر رہنا، علامہ صاحب ہیں، یہ بھی تنزیہ انداز میں کہا، بچ کر رہنا، علامہ صاحب ہیں، لالچی ہیں، چھوڑو یار وہ تو مولوی ہے. اور معاذ اللہ عالموں کو بعض لوگ حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا لوگ ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہے. علماء کی توہین، علماء کے بارے میں اس طرح کے جملے، بعض اوقات ایمان سے بھی بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کفر تک بھی لے جاتا ہے. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شہراء آفاق جو فتاوا کا ایک عظیم ذخیرہ ہے، فتاوا رضویہ جلد 21 صفحہ 129 پر فرماتے ہیں کہ عالم کی توہین کی تین صورتیں ہیں. ان کے بارے میں حکم شرعی کس طرح بیان کرتے ہیں؟ نمبر ایک، اگر عالم دین کو کوئی شخص اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کافر ہے، اور اگر نمبر دو، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی دشمنی کے باعث اسے برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے یا تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق اور فاجر ہے. نمبر تین، اگر بے سبب یعنی بلا وجہ بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن، یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے. اس یعنی عالم سے خامخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ لرز جانا چاہیے آج چوپالوں کے اندر، اپنی رات کی بیٹھکوں کے اندر بڑی زبان درازیاں علماء کے بارے میں کی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امیر اہل سنت نے مزید اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے چند سوال و جواب بھی تحریر فرمایا، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اگر علم دین سے نفرت کے سبب کوئی جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، اس طرح کہنا کہ علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حقارت کنویں کا مینڈک کہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ ایک شخص نے کسی بات پر حقارت کے ساتھ کہا، ارے مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ اعلی حضرت سے جب سوال ہوا تو فرماتے ہیں کفر ہے، مولوی لوگ کیا جانتے ہیں یہ کہنا کفر ہے، جبکہ علماء کی تحقیر مقصود ہو، یعنی علماء کو ان کی حقارت کرنا، ان کو نیچا دکھانا، ان کی تحقیر کرنا مقصود ہو۔ آج کل لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ سنیے، یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے، کیونکہ فقہائے کرام رحمہم السلام فرماتے ہیں الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، یعنی اشراف سادات کرام اور علماء کی تحقیر، انہیں گھٹیا جاننا کفر ہے۔ عالم سارے ظالم، یہ مقولہ کہنا کیسا؟ جواب میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مطلقاً علماء حقہ کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے۔ مزید سنیے، جو علماء اکرام کو تحقیر کی نیت سے ملا یا ملا لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بسبب علم دین علماء اکرام کی تحقیر یعنی حقارت کی نیت سے کہا تو کلمہ کفر ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں جس نے توہین کی نیت سے عالم کو اویلم یا علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد کو علیوی کہا، اس نے کفر کیا۔ اور اردو خواں اویلم یا علیوی نہیں بولتے، البتہ بعض اوقات بے باکوں کی زبانوں سے مولوی، مولوا، ملر وغیرہ سننا یاد پڑتا ہے۔ بہرحال عالم دین کی بسبب علم دین توہین کرنا یا علوی صاحبان یا سادات کرام کی شرافت حسب نسب کے سبب کسی قسم کا توہین آمیز لفظ بولنا کفر ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیا بولتے چلے جاتے ہیں اور کبھی خیال بھی نہیں رکھتے۔ مزید فرماتے، جتنے مولوی ہیں سب بدماش ہیں، یہ کہنا بھی کفر ہے، جبکہ بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عالم مولویوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ، یہ بھی کفر ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو چند مثالیں ہیں۔ ہم سب کو علم دین حاصل کرنا ہوگا، غیبت سے کس قدر بچنا ہوگا، اس بات کا آج ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ مزید اس کی معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شورا آفاق تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں اگر اب تک نہیں پڑھی تو آج نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ 1800 اور اس سے زائد کم و بیش اس میں مثالیں ایگزامپلز موجود ہیں کہ کہاں کہاں ہم کیسے کیسے جملے بول کر غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی تھی بلعم بن باعورہ کی کہ اتنا بڑا مرتبہ، اس کا انجام کیا ہوا؟ نبی سے دشمنی اس نے مول لی۔ مزید میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے عبرت کا ایک اور مدنی پھول یہ ملتا ہے کہ بدکاری یہ کتنا برا فعل ہے کہ لشکر نبی کا تھا مگر اس گناہ کی نحوست کی بنا پر لشکر تباہ و برباد ہوا۔ 70,000 لوگ تعاون کی وبا سے مر گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی کتنی عام ہے. مسلمان کہلانے والا آج بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے, طرح طرح کی آفتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں, بیماریاں ختم نہیں ہوتی, کمر مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے جناب, ہر طرف آفتیں ہیں. ارے غور کیجئے, ہمارے ملک, ہمارے وطن اور اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں, یہ آفت کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے. توبہ کر لیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کی دنیا میں بھی بہت سخت سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت سخت سزائیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں, 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. دنیا کے 3 نقصانات کیا ہیں؟ زنا زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے, اسے محتاج و فقیر بنا دیتا ہے اور اس کی عمر گھٹا دیتا ہے. اور آخرت کے 3 نقصانات کیا ہیں؟ یہ برا فعل, اللہ تعالی کی ناراضگی, کڑے اور برے حساب اور جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز الایمان, اور کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی, یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہو اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, شب معراج کی آمد ہے. رجب کا مہینہ ہمیں شب معراج کی بھی یاد دلاتا ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, شب معراج میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ قید ہیں اور وہ ان کو ڈس رہے ہیں, اور ہر کسی کی شرمگاہ کو سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان گھسیٹا جا رہا ہے. بچھو انہیں اپنے ڈنکوں سے انہیں ذلیل کر رہے ہیں, اور ہر ڈنک میں زہر کی ایک تھیلی ہے. وہ جسے بھی کاٹتے اس کے جسم میں زہریلی تھیلی اونڈیل دیتے. ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہتا ہے جس کی بدبو سے جہنمی چیختے چلاتے ہیں, اور وہ اپنے بالوں سے لٹکائے گئے ہیں. میں نے جبریل امین سے دریافت کیا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں, بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ برا فعل, یہ ایکسٹریم عمل ہی بہت برا ہے, بے شک بہت برا ہے, مگر اس کی طرف لے جانے والے تمام اعمال بھی بہت برے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا, شیک ہینڈ کیا, ارے آج تو خاندانوں میں جب کزنز ملتے ہیں تو ہاتھ تو دور گلے ملتے ہیں, آج آفیسز کے اندر شیک ہینڈ مرد اور عورت اجنبی ایک دوسرے سے کرتے ہیں. سنیے اور اللہ کے عذاب سے لرز جائیے. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں, جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا, اور اگر اس مرد نے اجنبیہ سے بدکاری کی ہوگی تو اس کی ران اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی کہ میں نے فلا فلا جگہ پر فلا فلا کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا. اس وقت اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا, اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہڈی کا رہ جائے گا. اللہ عز و جل اس گوشت سے فرمائے گا, میرے حکم سے لوٹ جا, تو وہ گوشت دوبارہ اس کے چہرے پر جم جائے گا. اس بدکار کا چہرہ تار کول سے بھی زیادہ سیاہ ہو جائے گا. وہ بدکار جرت کرتے ہوئے کہے گا, یا رب میں نے تو کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں, آج لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. اس دن بھی بندہ کہے گا, میرے مولا میں نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی زبان کو حکم دے گا, گونگی ہو جا, زبان بند ہو جائے گی. پھر آزائے بدن بولنا شروع کریں گے. ہاتھ کہے گا, الہی میں نے حرام کو چھوا تھا. اے اجنبیہ عورت کو ٹچ کرنے والوں, اے ناجائز چیزوں کو اپنے ہاتھ سے چھونے والوں, ہاتھ کہے گا, الہی میں نے حرام کو چھوا تھا. آنکھ کہے گی, میں نے حرام کی طرف دیکھا تھا. اے صبح و شام بد نگاہی کرنے والوں, اے وہ لوگوں جن کو فلمیں ڈرامے دیکھے بغیر چین نہیں آتا, ایسی تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہو کہ جہاں جا کر بد نگاہ عورتوں کو دیکھیں, جہاں جا کر بے پردہ عورتوں کو دیکھیں, سنو سنو, اس دن آنکھ بولے گی, مولا میں نے حرام کو دیکھا تھا، پھر پاؤں کہیں گے مولا ہم حرام کی طرف چلے تھے۔ ارے ان پیروں سے سنیما گھر کا رخ کرنے والوں، برائی کے اڈوں، جوئے کے اڈوں، کلبز اور کیسینوز کی طرف جانے والوں، یہ پیر اس دن گواہی دے گا مولا میں حرام کی طرف چلا تھا۔ شرمگاہ کہے گی میں نے حرام فیل کیا تھا۔ محافظ فرشتہ کہے گا میں نے سنا تھا۔ دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا۔ ارے یہ زمین جس پر آج چھپ چھپ کر گناہ کر رہے، اس دن زمین بولے گی مولا میں نے دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری حرام کاری کا علم تھا، اس کے باوجود میں نے تیری پردہ پوشی فرمائی، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑ کر میرے عذاب میں ڈال دو اور اسے میری ناراضگی کا مزہ چکھاؤ، جس نے بے حیائی کی اس پر میرا غضب انتہائی سخت ہوگا۔ پس اے لغزشوں اور عیوب میں مبتلا شخص غفلت سے بیدار ہو جا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے اس بات کا تو خیال ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، یہ آزا بولیں گے؟ ارے لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال۔ آج تو لوگوں کو سمجھا لیتے رات کو کچھ کام میں بیزی ہو گیا تھا، نہیں نہیں میں فلمیں نہیں دیکھتا، ارے میں بے حیائی کے اڈوں میں نہیں جاتا، نہیں نہیں میری شراب پینے کی عادت نہیں، میں جوا تھوڑی کھیلتا ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ تو کسی کو ٹوسٹ دے دیں گے، منا لیں گے، بات بنا لیں گے۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، سارا اقرار ہے فقط ماننا پڑے گا کیا ہونا ہے۔ کام زندہ کے کیے ہم نے، کام تو جہنم میں جانے والے کیے اور سب کو تمنا ہے جنت میں جانا ہے، اعلی حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں کام زندہ کے کیے ہم نے اور شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، کیسے جاؤ گے جنت میں، کام تو جہنم میں جانے والے کر رہے ہیں۔ ارے قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا، اس دن تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا دن ہوگا، انبیاء کرام جلوہ فرما ہوں گے، اولیاء کرام جلوہ فرما ہوں گے، ارے وہ دن تو بزرگوں کی اور اللہ والوں کی زیارت کا دن ہے۔ اعلی حضرت کیسی دل پر چوٹ لگانے والی بات کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے آنکھ گناہ کر کر کے گندی کر دی، ان آنکھوں سے کیسے دیکھیں گے آقا کو، ان آنکھوں سے کیسے رب کا دیدار کریں گے، ارے ان آنکھوں سے کیسے غوث پاک کو دیکھنے کی تمنا کرو گے۔ چھوڑ دیجئے گناہ، رجب کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ مہینہ پکار پکار کر ہمیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اشکوں سے آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ارے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں اشکوں سے آبیاری نہیں کرے گا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹ سکے گا؟ کر لیجئے توبہ، مانگ لیجئے رب سے معافی۔ ارے رجب کا مہینہ کیسا مبارک مہینہ، علماء فرماتے ہیں رجب میں تین حروف ہیں را جیم اور با، را سے مراد رب کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، با سے مراد بر یعنی بھلائی کے ہیں، گویا رحمت الہی پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان کر دو۔ ارے مانگ لیجئے توبہ رب سے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کب تک زندہ رہیں گے، ممکن ہے آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل صبح کا سورج ہم میں سے کسی کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آخر میں ایک بات کہوں، ذرا غور سے سنیے، اگر ایسا ممکن ہے آج رات ہم میں سے کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال کرتا ہوں، کہ اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو کیا میں نے ایسے اعمال پچھلی زندگی میں کر لیے کہ جس سے رب راضی ہو جائے گا، جس سے میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، محشر کے دن میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس دن عرش الہی جس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا مجھے سایہ مل جائے گا، پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے جس سے گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، میں نے ایسے اعمال کر لیے ہیں کہ پل صراط سے اچھے انداز سے گزر جاؤں گا۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دل میں خوف تاری ہو رہا ہے کہ مر گیا تو کچھ نہیں ہے پاس، خالی دامہ ہوں، تو مرنا تو ہے نا، جانا تو ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، پھر انتظار کس بات کا ہے، کس بات کی تاخیر ہے، ارے کب تیاری کروں گا اس سفر کی، کب اچھے کام کروں گا، اپنے رب کو ناراض کرنے والوں کو کب چھوڑوں گا، یہ فیصلہ زندگی میں کب کروں گا۔ دیر نہ کیجئے، ہم سے پوچھ کر موت نہیں آئے گی، ہمیں کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا جائے گا، اچانک موت کا فرشتہ آ کر روح کو قبض کر لے گا۔ تو جب معلوم نہیں کب جانا ہے تو تیاری آج سے شروع کر لیجئے، کر لیجئے نیت۔ اس اجتماع پاک میں آئے ہیں، شب جمعہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں، نہ جانے مدنی چینل پر لاکھوں کروڑوں ناظرین موجود ہوں، آئیے سب مل کے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرتے ہیں کہ مولا آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو ہمیں سچی توبہ ہماری قبول فرما لے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے، اور مولا آج کے اجتماع میں ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو، اپنے بدن کو مولا تیری نافرمانی سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور اپنے رب سے یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم نے تو نیت کر لی ہے مگر مالک ہیں بڑے کمزور، ہیں بڑے ناتوان، کئی بار نیت کی ہے پروردگار، کئی بار توبہ کی ہے مگر شیطان ہماری توبہ کو، ہمارے ان ارادوں کو پامال کر دیتا ہے مولا، کئی بار یہ نیت پکی کر کے اٹھے ہیں مالک کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے، مگر میرے مولا ہار جاتے ہیں شیطان سے، جیت جاتا ہے یہ مردود ہم سے، اے پروردگار مدد کر دے ہماری، رحم فرما دے ہم پر، بنا دے ہمیں بھی نیک مالک، ہمیں ہمت دے مولا شیطان کے مقابلے میں، ہمیں ہماری مدد فرما دے میرے مالک، تو ہی تو گناہگاروں کو نیک بنانے والا ہے، آج کی رات ایسی نگاہ فرما دے، اتنے سارے لوگ ہیں مولا کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، تجھے اسی کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا، آج ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو توبت النسو عطا فرمائے، اور آج کے بعد اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق اپنے بیان کے آخر میں سنتیں اور آداب آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں سنیں گے۔ نالین پہننا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، جوتے پہننے سے کنکر کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے، نیز موسم سرما میں سردی سے بھی پاؤں محفوظ رہتے ہیں، اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے نہایت ہی کار آمد ہیں۔ جوتا پہننے کی چند سنتیں اور آداب ملاحظہ ہو۔ کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی۔ پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا اتاریں اور پھر سیدھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے، جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا، سنت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں جب بندہ بیٹھے تو سنت ہے کہ اپنے جوتے اتار لے, جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیں تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے. استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے ورنہ فقر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, سچی توبہ کی بات چلی, ہم نے نیتیں بھی اچھی اچھی کی, استقامت کیسے ملے, کیسے تبدیلی آئے. تبدیلی لانے کے لیے ہمیں خود کچھ نیتیں کرنی ہوں گی, کچھ ہم نے قدم اٹھانے ہوں گے, فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے نیک بننا ہے. اور نیک بننے کا ایک بہت بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نیک ماحول سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا جائے. آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, گناہگار نیکوکار بن جاتا ہے, ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن جاتا ہے, شراب پینے والا اب عشق رسول کے جام لٹانے والا بن جاتا ہے. ایسی تبدیلی اسی ماحول میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ سب سے گزارش کروں گا زندگی بھر مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیے, ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت, مدنی قافلوں میں سفر, اور روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی بھی بھرپور نیت کر لیجیے. آئیے اپنے جمعرات اجتماع میں جو معمولات ہیں وہ پورے کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی یہ درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلى الله على محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا دیا. اسے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له صلوا على الحبيب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ماہ رجب المرجب کی برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رجب المرجب کے آتے ہی روزوں کی بہاریں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں، اور الحمدللہ باب المدینہ میں سحری اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے. اس ہفتے میں ہونے والے سحری اجتماعات کا جدول سماعت فرما لیں اور نیت بھی کر لیں کہ ممکنہ صورت میں ان سحری اجتماعات میں ضرور شرکت فرمائیں، کہ اس میں بیانات کے علاوہ رات بھر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، عاشقان رسول کی صحبتیں پا کر تہجد کی برکتیں لوٹتے ہیں، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور خوش نصیب اسلام بھائی سحری کرتے ہیں، اور جو کسی مجبوری کے تحت سحری نہیں کر پاتے وہ ناشتہ وغیرہ کی ترکیب بنا لیتے ہیں، اور فجر مدنی حلقہ اور اشراق چاش تک یہ برکتیں لوٹی جاتی ہیں. تو جن جن سے ممکن ہے آج ہی نیت کر لیں، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، انشاءاللہ نیت کرتے ہی ثواب لکھا جاتا رہے گا. آنے والا ہفتہ یعنی شب اتوار، ہری مسجد کمال پیٹرول پمپ کے سامنے والی گلی بڑا بورڈ، اس میں انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات یعنی 18 جون کو سحری اجتماع ہوگا. 19 جون اتوار اور پیر کی درمیانی شب جامع مسجد قمر بلاک 3 نزد المصطفیٰ میڈیکل سینٹر ڈرک کالونی نمبر 3 باب المدینہ کراچی. 20 جون شب منگل یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات جامع مسجد محمدی لانڈی نمبر 3.5 نزد بابر مارکیٹ باب المدینہ کراچی. اور انشاءاللہ 21 جون منگل اور بدھ کی درمیانی رات پاک امجدی کابینہ یعنی یہ اجتماع حیدرآباد میں ہوگا، فیضان غوث اعظم ڈویژن کا نام ہے، سرفراز جامع مسجد سرفراز کالونی حیدرآباد. انشاءاللہ اس طرح یہ سحری اجتماعات کا جدول آپ نے ملاحظہ کیا، جن جن سے ممکن ہو ان اجتماعات میں ضرور شرکت کریں، اور جو اس ڈویژن اور صوبے کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں بھرپور تعداد میں اسلامی بھائیوں کو شرکت کرائیں. الحمدللہ اس اجتماع کی بے شمار بہاریں مدنی چینل پر آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام بھائی جو بالکل مسجدوں سے دور ہوتے ہیں جب ایک رات عاشقان رسول کے ساتھ گزارتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے، اور گزشتہ 25 سفر المظفر کو دعوت اسلامی کے ایک اہم ترین شعبے دار المدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور مختصر سے وقت میں اس شعبے نے ترقی کی منازل طے کی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے پاکستان کے کئی اور شہروں میں دار المدینہ کی مزید شاخیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں بھی یہ شاخیں کھولی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ حیدرآباد باب الاسلام سندھ، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد فیصل آباد، اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بھی دار المدینہ کی شاخیں قائم ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ باب المدینہ میں طالبات کے لیے بھی دار المدینہ کی شاخیں کھولی جا رہی ہیں. تو دار المدینہ میں فرض علوم و جدید اعلیٰ تعلیم اور اخلاقی تربیت جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دی جاتی ہے، تو یہ تمام کام کرنے کے لیے اساتذہ کرام یعنی ٹیچرز اور انتظامی امور کا تجربہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہے. تو وہ اسلامی بھائی جو ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ دار المدینہ میں فیضان اسلام، اسلامیات، صرف، نحو، فقہ، انگلش لٹریچر، میتھس، سائنس، جنرل نالج، کمپیوٹر سائنس، اردو ادب اور انگلش اور عربی بول چال، یہ اس کے مضامین ہیں۔ ان میں مہارت رکھنے والے اسلامی بھائی اپنی سیویز اور درخواستیں darulmadina@dawatislami.net پر میل کر دیں یا مکتب دار المدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی میں پوسٹ فرما دیں۔ انشاءاللہ 26 جون تک یہ درخواستیں وصول کی جائیں گی اور اس کے بعد ان ٹیچرز کے انٹرویوز ہوں گے اور ان کو تربیت وغیرہ بھی دی جائے گی۔ تو جو اسلام بھائی اس شعبے میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں وہ ضرور رابطہ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی اہم رسالہ گزشتہ دنوں شائع کیا اور وہ ہے 163 مدنی پھول۔ الحمدللہ مختلف سنتیں اور آداب اس رسالے میں موجود ہیں۔ آج الحمدللہ اس کے بڑے سائز میں یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پہ صرف 8 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً 40 صفحات پر مشتمل یہ خوبصورت رسالہ جس میں علم دین کی بے شمار معلومات ہیں، یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے، اسے تقسیم کیجئے۔ اور الحمدللہ ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ المدینۃ العلمیہ کی تعاون سے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت تحفہ، مدنی قاعدہ پڑھانے والوں کے لیے رہنمائی پر مشتمل منفرد کتاب رہنمائے مدرسین۔ مدنی قاعدہ پڑھانا کس طرح ہے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے، مدرسۃ المدینہ پڑھانے والے، لیل بنات میں جو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں وہ بہت ہی معلومات اور بہترین طریقہ کار، اس میں ماہر اساتذہ کرام نے الحمدللہ اس پہ کوشش کی ہے، اسے ضرور حاصل کیجئے، یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف شعبہ جات میں مدنی بہاریں ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ فیضان سنت کے درس کی کیا بہاریں ہیں؟ مارکیٹوں میں، اسکولوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں جو درس دیا جاتا ہے، الحمدللہ اس پر مشتمل رسالہ چند گھڑیوں کا سودا، یہ رسالہ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نگران شورا کے بیانات الحمدللہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور کئی اسلام بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بیانات سیریز کے ذریعے ہم تک پہنچائے جائیں، اور مکتبۃ المدینہ اس سلسلے میں بھرپور کوششیں جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج مدنی چینل کے سلسلے معاشرے کے ناسور، اس میں ہونے والا نگران شورا کا بہت ہی منفرد بیان، منافقت کی علامتیں، منافقت کی علامتیں، یہ بیان مدنی مجلس مکتبۃ المدینہ نے اسے جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کیا ہے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرو تو غیبت کہتا ہے اس سے بڑھاؤ، غیبت کی بات کرو تو کوئی اور کہتا ہے اس سے بڑھاؤ، اس کی بات کرو تو ویسے ہی بڑھاؤ، ہاتھ کس پر رکھے سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ سوچا چلو نفاق کو لے لیں۔ منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے خیانت کرے۔ یہ 3 نشانیاں نفاق کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائے، علم نہیں ہے بس یہ جھوٹا، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ یوں بولتا ہے۔ ارے بھائی، شریعت اس کو جب جھوٹا نہیں کہتی، شریعت جب سے برا نہیں کہتی، ہوا رہی ہو ایک شخص کے اندر تم نفاق کی ایک نشانی ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، تم پڑھ تو لو کہ آیا واقعی وہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے۔ تمام چیزوں کے آگے کسی نہ کسی چیز کی ڈیفینیشن آپ پڑھتے، ہاں ڈیفینیشن پڑھتے تھے، جھوٹ کی ڈیفینیشن کریں آپ، جھوٹ جھوٹ ہے۔ غسل فرض ہوتا ہے، ہم فرض ادا کر لیتے ہیں، بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل فرض، غسل کا کیا فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہے، جب غسل فرض ہوا تو فرض ادا کر لیا، اور بھائی غسل میں بھی فرض ہے نا یار، آتا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں بھائی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کو آتا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور جمع کر مل کر درود پاک پڑھیے۔

اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك حبك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دعا مانگی جائے گی. الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے، یاد کیجئے اپنی خطاؤں کو، بہنے دیجئے اپنے آنسوؤں کو. مالک کریم کے دربار میں گناہگار کے آنسو بہت مقبول ہیں. رجب کا مہینہ، شب جمعہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اپنے رب سے گر گڑا گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال، ونعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب جبرائيل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل، اعوذ بك من حر النار وعذاب القبر يا الله. اللهم ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا يا الله، انت مولانا يا الله، انت خالقنا يا الله. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار. سهل يا حل المشكلات، حل المشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات، ادفع بلياتنا يا الله. يا رافع الدرجات، ارفع درجاتنا يا الله. يا ستار العيوب، استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا يا الله. يا شافي الأمراض، اشفي مرضانا يا الله. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، إنك لا تخلف الميعاد يا الله. انک علی کل شیء قدیر یا اللہ. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، اے گناہگاروں کو نیک بنانے والے پروردگار، اے ریاکاروں کو اخلاص کی دولت دینے والے، تیرے دربار میں گناہوں سے نادم شرمسار تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا. ایک طرف تیری عطائیں ہیں اور جب دوسری طرف اپنی خطاؤں کی طرف نظر جاتی ہے مولا بہت شرم آتی ہے. مالک تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مولا ہم نے، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا مولا؟ لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہے مالک، یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا ہے اے مولا. لوگوں کا تو خوف ہے، تیرا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے مالک. پروردگار شب جمعہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ہزاروں ہاتھ فیضان مدینہ میں اٹھے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں تیرے بندے، تیری بندیاں دعا میں شامل ہوگی مولا. ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا جو تیری سب سے نیک بندی ہاتھ اٹھائے حاضر ہو مولا، تجھے اسی کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہماری بے شرمیاں بھی معاف کر دے، ہماری بے حیائیاں بھی معاف کر دے. ہم نے نہ جانے زمین کے کس کس حصے کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیا ہے مولا، نہ جانے ہمارے ہاتھ ہمارے کتنے گناہ کے گواہ ہیں، یہ آنکھیں ہماری کتنی گناہوں کی گواہ ہیں مولا. تو جس کی توبہ قبول کرتا ہے ان کے اعضاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، زمین کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے. اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، اس مہینے میں خواجہ خاجگان کا عرس منایا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کی قبر انور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ، ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اے اللہ آج کی رات ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت کر دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کو بھی معاف کر دے، آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ آج کی رات اس سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں توبہ تو نسو عطا کر دے، توبہ پر استقامت دے دے، مدد کر دے مولا، مدد کر دے. تو چاہے تو ہم نیک بن سکتے مولا، آج کی رات ہماری مدد کر دے، ہمیں اخلاص کی خیرات دے دے، ریاکاری سے بچا لے، عبادت میں دل لگا دے، گناہوں سے ہمارے دل کو اچاٹ کر دے. اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کر لے، رجب کی بہاروں کا صدقہ بولا ہمیں نیک بنا دے. اے مولا، اے پروردگار، بقیہ زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، طرح طرح کے غم ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، آرزوئیں ہیں مولا، تجھ سے نہ کہیں تو تیرے بندے کہاں جائیں مالک؟ اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا؟ تو ہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی جھولیوں کو بھرنے والا ہے، یا مسبب الاسباب، یا حل المشکلات، یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات. مالک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں عطا کر دے، تندرستوں کو فراغ دستی دے دے، قرضوں کے بوجھ تلے جو دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے. اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. مولا خوش نصیب ماہ رمضان میں اور کچھ خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں ہم میں کئی, آپ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے, کئیوں نے تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے. مولا کرم کر دے ہماری تقدیر میں بھی حرمین طیبین کی بار بار بات اب حاضریہ لکھ دے, ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما, ہمیں بھی میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھا دے, ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب کر دے. دعوت اسلامی کی خیر فرما, اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کی حفاظت فرما, شیخ طریقت امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما, ہم سب کو دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے محفوظ فرما, ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مالک وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو, مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے. مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. برکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, کو نگاہ کرم تم پہ سلطان دی تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, تم پہ گردم کروڑوں اور دور رہ کرے نہ ٹوٹ جائے کبھی, کاش تیبہ میں گئے میرے باغِ مومی, کاش تیبہ میں گئے میرے باغِ مومی, دفن ہونے کو مل جائے تو زمین, دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, تم پہ گردم کروڑوں صدا ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, تم پہ گردم کروڑوں اور کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, شفیع امم لاج رکھنا تم ہی, اے شفیع امم لاج رکھنا تم ہی, تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, تم پہ گردم کروڑوں صدا ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ گردم کروڑوں صدا ہم تم پہ گردم کروڑوں اور پھر گناہوں مدینے میں اتاری آرزو کی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو کی نہیں تم پہ قیدم کروڑو درود و سلام تم پہ قیدم غوثِ اعظم امام ہو تو بندوں کا جلوہ ہے چاندِ قدرت پہ لاکھوں سلام و صفا جاندِ رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی مجھ سے خدمت کے خود سی کر کے آرزا کو تپا جانے رحمت پہ کو سلام پیسے سے جن کے لاکھوں تپا دیبنے پیسے سے جن کے لاکھوں تپا دیبنے ان کبھی اہل سنت پہ لاکھوں سلام و صفا جانے رحمت پہ کو سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد والصحابة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.